سر النبي الى بعض ازواجه حديثا ولما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض ولما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. سورة تحريم کی حقوق الزوجیت او خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متطهراتو او پاغی کی نبی علیہ السلام یو حال بیان چاہو دخل ازواج متطهراتو در ازاد پارا یو حلال شی بزان باندی حرام کو اللہ رب العزت و تخکار ہوئی چی تب تغیی مرضات ازواج کا نتا دخل ازواجو رضا لڈولا ذکر حلال شی بزان باندی حرام کو اور بسی دویم قسم ذکر کئی نبی علیہ السلام دویم قسم فعل او عمل چیغی کم دازواج متوحرات و رضا چیوی تیوی دراز خبره ور توکڑا او خبر حقیقت کی دووی داغی ذکر قرآن کی نشتا دی ټولو کې مونږ حدیث ته محتاج یو کومه کې د غوین خبره او نوم قران کې ذکر نه راغلی اجمالاً یې ویلي چې لم تحرم ما حل الله لك اګه دې ده کې دراز ذکر کینوم قران کې نشته نو دید پارا با حدیثی مسئلہ دا عسل اہو بخاری را استوان دغسی مسلم شریفم ٹولو انورو محدثینوم ادویم خبر آجی پیغمبر پکی رازوی پا اخبرو ٹولو بی بیانو کی ازواجو کی یویتا راز دا مطلبو چې دا بچا تا وینا دا خبره مې تا ته وکړه په دې وسو خبره نه او ولي هغه تا وکړه ځکه دا هغه رضای طلب کوله چیرې کدي تاسو تکلیف رسیدلې دا به دا هغه لپاره یو جبیره شي دا به دا هغه لپاره یو علاج شي ناغذ راز خبره چې دو خبرې وي یو قول داده چه یو پا کیم داغه دا گبین خبره و چه دا ما پزان بانده حرام کن چه توائه ما او دویم اغا وینزا چستا پا نمبر که اغی سرم آشپتی رکلی وان اغم آپزان حرام کلا دا بچاتا وینا دا دو خبری ورتاو کلی ناغید نبی علیہ السلام اغراض دا سخکارکو چی صرف پلی اوی مرگری تے ہوئی ادا حضرت عمر لروه او خبره وکړه د حضرت ابوبکر صدیق لور ته، بس بل چاته نه. او په هغه باندې به هم دا ذمواري چولی چې ور چاته بوي نه. نبی علیہ السلام په ما باندې پابندی خره، نو ما صرف تا ته وی او ته به چاته وای نه. نو راز خو ښکاره شو کنه چې نبی علیہ السلام دې ته ویلی چې ته به چاته وای نه، نو هغه خو پکې استثنا نه وکړي چې خیر که عائشه ته ووای، هغه خو مطلقاً په دې باندې پابندی خره چې دا زما راز دی، دا به چاته ښکاره کوي نه. او تا ته مې ځکه ووی چې تا ته تکلیف رسېدلې دی چې نمبر ستاو او په هغې کې ما د خپلې وینځې سره ملاقات کړی و، نو په دې وجه باندې ستا زړه ته درد رسېدلې، نو دې دپاره مې تا ته دا دوه خبرې وکړې. نو هغې راز ښکاره کړ، نبی علیہ السلام ته وحی وشوا چې ستا غراز فاش شو کار شو. وإذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، او یاد کا قابل یاداشت دا خبره چې راز کوی پیغمبر یو خفیہ او پټا خبره وکړه پیغمبر بعضی خپلو ازواجو ته، یعنی یوی ته حدیثا، دلته وته یو خبره ویل ده. خرست بیا تقسیم کوي چار رب بعضه و عارض عن بعض. نبی علیہ السلام ورتا صرف دا ایوی خبر په حق کې وی ازبل نه خاموشی وکړه، معلومی چې دوه خبرې وکړه. خدای د قرآن عام قانون دی چې واحد په معنا د جمع او تثنیث سر راضی. د دې صورت کې هم ډیر مثالونه دا غوې لپاره رستم راضی، انور دینکم قران یسمه یخرجکم طفلا، یو بل یخرجکم جمع او بل بل طفلا مفرد راول اطفال نوئی. تدی وجه نجو دغه واحد معنا د جمع سره استعمالیږي، تثنیه سره استعمالیږي. نو حدیث نمبر ا د اطوال خبرې وی چې مشهور قول پکې دغه دی چې یو خبره د حاصل وه چې ما ګبین په ځان حرام، او بله خبره د حضرت ماریه وه د ابراهیم مور چې هغه ما په ځان حرام کړه، نو ته به دې خبرې چاته وای نه. فلما نبأت به، کله چې هغې خبر ورکړ بلی ته خبر ورکو پاغی خبری سران پاغی راز د نبی علیہ السلام سران دی کم گورا تعلیم دی ده توحید چکد آغی ده عقیده وی چی پیغمبر غیب دان دی بیا بی خبر نورکو اوی چې د نبی علیہ السلام ته پته نه لګي چې ما دا هغه غرض وي، هغه بس خبرې د دې نه ښه ولې دا عقیده خو ونه ده هغې چې پیغمبر په غیب پوهېږي، نو هغه راز یې ښکاره کړه، هغه خبره یې وکړه بلې ته. واظهره الله علیه، او الله خبر کړه پیغمبر لرا په دې باندې و ذریعہ دا جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام راغے او پیغمبر تے حال ہوئے چې ستا راز خو پاش شوی دی، ستا خبره ښکار شوی ده، سره دې نه چې تا پابندی خوا او دا پابندی چې د نبی علیہ السلام د طرف نه وا، دا د وجوب مرتبه ته رسی، نو دا غی واجب حکم خلاف شوی دی. نو جبریل امین کوم ځای نه راغی، خبر دلته کې شوی د دې په خپل کورنۍ کې شوی دا خو دې ته علم نشته، دې ته پته نشته، او جبریل امین د وو اسمانو ته پاسه دی، نو هغه راځي او الوته وي، دا څومره ناشنا خبره ده چې د کور خلق نه دی خبر، د دنیا او د ځمکې خلق نه دی خبر، او د اسمانونو د پاسه خبره معلومه شوه. دا وجه دا ده چې غیب دان صرف الله ده، چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید، چې الله وایي زه هر چا سره یم، هر چا ته د مرۍ د رګ نه نږدې یم. دا مه وایه چې هغه چاته د اوو اسمانونو د پاسه او هغه به چرته عرش کی، لکه منافقانو چې وي، مشرکانو چې وي، چې الله زمونږ د خبرونو څه خبر دی. ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، دا خو د هغې عقایدو ښه چې دلته کې لات او منات ته غیبدان وي چې دې وردار څه نه خبر دي ښه، او د الله په حق کې دا عقیده نه ساتله. لکه نن چې خلق د پیرانو په حق کې عقیده ساتي چې دا هر څه نه خبر دي، هغې ته بل شان ته علم حاصل نه، رمل جبل نه په هغې پوهېږي، هر څه نه خبر دی. د الله په حق کې خاموشي کوي، چرې دا نه دي ویلي چې الله غیبدان دی، الله زړونو په حال خبر دی، علیم بذات الصدور دی، دا وایي چرې نه ویلي، بس ټول عمر د پیرانو په صفتونو لګیا یې ښه چې دا هر څه نه خبر دی، موریدانو د کورونو نه خبر دی، دغې د حال نه خبر دی، دومره لوی دوکې کوي. همدا ټول د خلکو د ګمراه کولو دپاره. او دا بالکل د شیطان نه خالی نه ښه، ځکه یو ویلیو خپلو موریدانو ته چې زه پلانې روز باندې په ډېرو ځایونو کې ښکارا کېږم، ډېرو ځایونو کې په یو ټیم کړی ته ګورې وي ښه، ټیم ورته وښو چې په دې ټیم باندې به زه پېښور کې هم یم، کراچۍ کې به هم یم، دوبۍ کې به هم یم، دیو تو آچه اگر ٹیم شو نو رشتی آسو پی خور که جی کم موریدان نو آوی سر ناستو مخامخ خبری ہو، منگوار که جی کم موریدان نو آوی سر ناستو، کرای که جی کم آوی سر ناستو پا یو ٹیم بان ادھا سیار دیکی، نو بس دا غی پی عقیده پیدا شو چو گو رکنه دا خلق پیران نمانی، دا دی بل سو کولی شی وینا، دا دی بل سو زکنی شی کولی چی اری او شیطان خونه دی، دا دی شیاطینو یو ٹیم دی اغی دا کار، نو یو شیطان بی خور که زن نا پیر سیب جوڑ که، نو بل کراچه که زن نا پیر سیب جوڑ که، نو بل بل زن دا خلا لک زیونو پار زی که بل لس شلو لس زیونو که ما اخکاره که دیش دشیاتوینو دا منصوبی دی، دا حربی استعمالی، دا خلقو د کوم راکول د پاره او بیا مریدان خوري چې ګوره د مونږ پیر سه ګوره تاسو بالکل په فکس ټیم باندې دانې زې کیوم او یې سره خبرې کول دانې زې کیوم او یې سره خبرې کول مې مونږ او استاد د پیر نه انکار نه وکړ دا پیر خو یې په خوا د ملایکو سره مو ارستو الله بیا په لعنت کو کنه دا او تجربې دې په دې کې ډیر کارونه کوي دا ستا نو خلک په دې عقیده تکړه چې الله نه اعتماد چت شوی دی اپا دا شیاطین باندې اعتماد پیدا شوی دی چې ارسنه خبر دی پردې کې موجود دی او دا الله صفته ولا ورکړې ښا دا یو الله دې چې په هر وخت کې په هر ځای کې حاضر ناظر دی د علم په لحاظ سره د قدرت په لحاظ سره دا نه چې واز عرش کې د اسمانونو کې دی نه او معکم اینما کنتم الله چې تاسو کوم ځای یې نو زه در سره یم اینما کنتم نو تعلیم دې په دې آیاتونو کې الله د علم شکر الله خبر شو نو جبرئیل علیہ السلام دا هغه ځای نه راغی او نبی علیہ السلام ته دلته په خپل کورنۍ کې پته نشته دی دا خو هغه ته وی چې ستا راز کار شوی دی مونږ هغه ځای نه خبر شو د برې نه راغی او تا ته علم نشته دی و اظهره الله علیه سبحانه خبر کله پیغمبر لره چې جبرئیل علیہ السلام یې راولېګم په دې خبره باندې چې ستاسو راز کار شوی دی عرف بعضه و اعرض عن بعض نبی علیہ السلام بیان کړه بعضی خبره او پرې خدا بعضی خبره دې یوی او تذکر وکړو چرت ماتا تویل او چه دا با نخ کارکه چه ما بزان گبین حرام کرده بس اتاخ کارکه ادا غبلی خبری اڈو ذکر انکو ولی سفیان سوری وی سفیان سوری چه ما زالت تغافلو من فعل الکرام دا دا پخوان دا عزتمند دا خلق دا عدد تے چه ټول خبره نه خلاصي بس بعض اشاره قدريو کی اشاره انور دور تر اخره پورې نه رسي ښا غل تر کور نه ځلي دا وی دا عزتمند خلکو کار ښا اسی خبرو کی اشاره اصله پوي کی ملامت یې کی په خپل خبره کې ورپسې کیږي نه چې ټول کاغذونه ورپس راو باس خا. نبی علیہ السلام یو خبر او یو کړه د بلې ډوغه کو نو کو دا د لوی اخلاق سره لازم دی معرف معنا دا بیانول او عرف معنا څوک دا کوي هغه ملامت کړه په بعض خبره باندې و اعرض عن بعض او مخه واړو د بعض نه دا غیا ذکر نو کو نو هغه بعض سوا دا الله تعالی علم دی مفسرین دې غبین خبره وا چې هغه ته خبر او کړه وې او دا د ویندې خبره چې هغه ما حرام کړی دا غي ذکر نه کړ یو قول په کې دا مفسرین ذکر کوي چې دې ته ویلو چې اومه دا ماری په ځان حرام کړه اځم دا چې زمانه رستو با استابلر او د عائشه بلر خلیفګان زمان رستو با خلفاغي ابو کې و ابو عائشه تا خلیفتای من بعدی دلبا دی په زمانه رستو خلیفګان نو کله چې راس کار شو نبی علیہ السلام راغی نو یوی خبر ذکر یو کو دبل یو نکم اوس هغه لا ته علم دی دغه پکې ندی راغلی چې کما یو افکار شو کنه دا به هم څنګه تاسو کړی چې دا راستا ښکار کړو نو یې ویو ته وی چې ما ته په دې خبره کې دومره سرور او دومره خوشحالي حاصل شو چې زاړو په ځان پوهنه شو د ډیر سرور او خوشحالي په وجه باندې چې ما ته کم حاصل شو چې تا ما ته خبره وکړه هغه با ما باندې دومره غلبه وکړه چې زه پوهنه شوم په ځان باندې غلبه حال وته وی کنه دیکی چه انسان راشی نو بیازان ننی خبر کن نو ایزا کم آگا راست کارا کن ارسمی ده ذهن نووتیو کن لکه آدم علیہ السلام وی چه ده جنت پا خوش آلیش کن نو ارسی ده ذهن نووتیو بیا نو شیطان آگا وسوسیم پا کیواو ریدن کن عرف بعضه وارض عن بعض ملامت اکلا پیو خبر باندی او مخیوارو دبلینا فلما نبأها به داغ مطلب دی کلچه پیغمبر خبر اکلا دی لرا پا دی خپلی غلطه باندی پا خپلی خطایه باندی چراز دی پټو نو ساته کنه ما او تا تویلو کنه قالت نو ویری من انباک هاذا دا تا ته چاو وی اوس دا ری دا خیال نه دی او چې ما خو دی عائشه تویلی دی او دی جوړ نبی علیہ السلام تویل دا باغی خبر کړی زما دی نو وی من انباک هاذا چا خبر کړی دیڑو پا خیال که نراد دا چولی اغا غیب دان نده اغا حاضر ناظر نده اغا حاضر نسا خبر نده نا کدا عقیده دا ازواجو وی نو بیادی تا پوست ساجتو چی من انبا که هازا تا چا خبر کر پا دی خبر بانده تا خود غیبو ننی خبر زمونگا دا عقیده نا چی تا دا غیبو ننی خبر اگر چی رستو وسوار رسما تا دی کدا سی توتیان او توتیان راشی چې دا غی ټول ودا عقیدای چې واس پیغمبر زمون دار سره خبر د بار او د دن او د ظاهر او د باطن او د هر سره خبر دا کوم عقیده ده دا په اسلام کې کوم دی و دا زواج متطهرات او عقیده ده دا چې پیغمبر غیب دان نه دی نو زکو توی چه من ام با اگا حازا تا خود غیبو ننی خبر زمون خدا عقیده دا نو دا چه خبر کلی پا دی بانده چه دا تا ہوئی چه ما ستاراست کار کرده اما خو پاغیم پا بندی خوا قالانوی پیغمبر پا جواب کی نب انیل علیم الخبیر خبر کرده مالران الله ما ته بندیانو ندی ویلی خبر دا خدا الله خبر کړم خبر کړ ما لرا غزات العلیم بالسرائر چې هغه رازونو نه خبر دی ګورو ته تا خو راز پټ ساتو خو الله ښکار کوي نو الخبیر او خبر دی د خلقو په زړونو باندې نغما ته خبر را کړه هغه ما ته حال ویلې چې ستا غرض ښکار شو نو نقصان شو د الله رب العزت چې پیغمبر باندې لږه کوم شان مقرر کړي او کوم هغه کې نقصان راغی ځکه دا غي احترام خو پارچا واجب او لازم دی کنه په امت باندې. نو امت کې ټول شتا ازواجم دي صحابه کرامم دي ټول باندې الله لازم کړي تاسو واځي پیغمبر احترام کوي او دې بده مصیبتونه تکلیفونه بچ کوي او ساته و مخالفت بین کوي. ډیر ځینو کې دا راغلی چې ان الذين يؤذون الله ورسوله سوک چې الله ته ضرر داغه مخالفت کوي سوک چې پیغمبر ته ضرر داغه مخالفت کوي لهم عذاب عظیم په دنیا او آخرت. سورة نور کی ویلو او دغسی سورة توبہ کیم ذکر شویو چه دد تعذیر بکوئے دد نصرت بکوئے سورة عراب کیم ذکر شویو دا پابندے یہ خوئے پا امت باندے چو عالم و نبیکم رسول اللہ حجرات کی ویلو تاسو کې دا الله ډېر عظیم شان انسان موجود دی له یو تیو کوم په کثیر من الامر لعنتم که تاسو دې مجبور کاوه په یو خبره باندې نو مشقت کې وپریو ته بیان مشقت کې وپراته یې بیان اصل مجبور کاوه زوجات متطهراتو نام خلاف ورزی وشوا په امر د رسول کې نو قران ولا زورنا ذکر کوي دې ځای کې ان تتوبا الی الله تسنیه ذکر کړی ده ځکه دوی کنه خام ان تتوبا قران نوم نه دی واستي بس دی ویلی چې دواړو بی بیانو د پیغمبر کتا سو الله ته توبه وباسه. عبد الله ابن عباس وی چې یو کال ما په دې کې تیر کړو یو کال د دې مسالې کې چې د حضرت عمر نه تاسو کومه چې دا دواړه څوک وي چې قران وی ان تتوبا یو کال څنګه بس وی ما به وی چې ورګه دی وخت کې او تاسو کوم نه جوړ دور اوس وکړل ما به وی ورګه سبب ته نه تاسو کوم نه مصروف پو نو یو کال په دې چلتی شي چې ما وی چې وست نه تاسو کوم بیا ته نه تاسو کوم چې دا غواړه سو کوي چې الله یادې ریکال پکې تیر شو نو یو موقع کې مې ځان تاسو کو زمرا یزي و په صحابه کې عبد الله ابن عباس وې چې ما ته وی چې چې به انسان زبستانه تاسو کو تاسو پیغمبر دعا کړی و چې الله مفقهه فی الدین چې الله ذل په دین کې پوه ورکي وعلمه التاویل او ذل د قران معنا او مطلب خو هي دې ترجمان القران هته حبر الامه نزت زمانه تاسو کې دا دغه عجزي وا کني اخو مشرو خليفه ابن عباس کشرو چې د نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې هغه دیار رسول کال او بیا ما ته وی چې هغه حفصه او عائشه وه خپل لور یاده کړه او د ابوبکر چې دا دوه وي که نه چې الله رب العزت ورته خطاب کوي خطاب دی ان تتوبا که تاسو توبه وباسئ الله ته څه مطلب رجوع کوئ د خپلې خبرې نه چې مونږ نه یو پوه شوي بیا به چرې داسې نه کوو دا شرط دی نو جواب ور سره وی پټته ان تتوبا الی الله حق لکما استاوز د پاره دا حق خبره تاوز دره لایق ده چې توبه واسه الله ته ولی فقط صغت قلوبکما دو معنی فقط صغت قلوبکما یو معنا استاسو زړونو کې لګ میلان راغلی دی چې تاسو د پیغمبر په هغه واجب حکم کې خلاف ورزی کړی ده دا خو به تاسو باندې واجب وو چې هغه در باندې راز او پابندي کېښوده او تاسو د هغې خلاف وکړ په هغه واجبي امر کې نو ستاسو زړونو کې میلان راغی نو ځکه تاسو باندې لازم دی چې توبه وباسئ او رجوع وکړئ الله ته. دویم معنا دا ده بهتره که چېرې تاسو توبه وباسئ الله ته نو لایق ده ستاسو سره ځکه فقط صغت قلوبکما ستاسو زړونه توبې ته مایله شوي دي. ولې د نیک انسان نه چې معمولي غونتې غلطي وشي که نه نظر یې توبې ته مخه شي دا ښه صفت دی دا ډېر اعلی صفت دی چې انسان کی نو صغت قلوبکما ستاسو زړونه په خپله اوس مایله شوي دي که مونږ درته نو ویل نو هم تاسو به توبه ایستا دا بهتره معنا ده ځکه ازواج مطهراتو کې زد نو عناد پکې نه و بلکې هغې په خپله خبره باندې پیمانه کېدی که نه چې دا زمونږ نه غلطي وشوه که چېرې توبه وباسئ الله ته نو دا لایق دی تاسو سره ځکه چې ستاسو زړونه هم توبې طرف ته مایله شوي دي او متوجه شوي دي دا وزره ډېر مناسب او لایق و انت دوارا علی او کتاسو دوارا پا دی کی دیو بالمرگرتیا کوئے چی دی پیغمبر خلاف کوئے تزوارا تعاونا مرگرتیا نروانا ہے مرگرتیا دی دی پار کوئے چی دی پیغمبر خلاف کوئے نفلا یذرہو دا حضر دا پیغمبر ته ضرر نه رسی خا دا هر چا ته وی چې دا په حق کې څوک داسې نیت ساتي او دا و خلاف ورزی کوي نو هغه ته تکلیف نشته هغه ته ضرر نشي ځکه سوره سوره تیر شوی دی مخکې سوره آل عمران کې هم او دغه سوره اعراف کې هم سورہ نساء کې منافقانو جرګه کړې و او پیغمبر باندې غلطه فیصله کوله چې دې د بی ګناه باندې لاس پرې کې او هغه باندې هغه له سزا ورکی الله رب العزت هغه ځای کې وي چې دې خدای راځه کړې و ان یذلوک چې تا خطا کوي وما یذلون الا انفسهم تاسو شي خطا کولی تاسو نقصان نشي رسولي ځان ته نقصان نشي ولي وانزل الله عليك الكتاب والحكمه علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تاسو ان الله ډېر لوی فضل دی وحي راځي نو تاسو څوک نقصان نشي رسولي الله وتا ساتي کا نخا الله یاسمک من الناس دوم پک داخلو رضلته سره زده کتا سو دیو بل سره پدیم دات کوي مرګرتیا کوي چې دا خلاف کې نو دا غته نقصان نشي رسول ولي فإن الله هو مولاهم الله دا مددگار دی دا الله مددګاری دادا چې وحي وتکوي در چا ځان ځان له ولایت څخه نه الله ولایت څه دی وحي وتکوي خبري وخت په وخت باندې ګوره خبرې کو استاد او منسوبین بچ کو هو مولا که څنګه چې مخکې ویلو کنه چې والله مولاکم الله ستاسو مددګار دی ټولو د پیغمبروم دی و جبریل او جبریل علیہ السلام یې هم مرګره دی ځکه چې هغه ته وحی نازلې تا دا مرګرتیا جبریل دغه دې لپاره مقرر کړی چې وخت په وخت ته خبر راځي د برینه په وحی مقرر دی دا غزان له ولایت و صالح المؤمنین او بیا مرګری دي داغه صالحان مؤمنان صحابه کرام دي یا عام او یا مراد تنا خلفا دي صالحان مؤمنان ابو بکر او عمر دی وزیران دي کنا او صالح المؤمنین معاذرت ور سره کوي والملائکتو بعد ذالک زهیر او بیا آغا ملائکو جب اشمار دی بی حدا و بی انتہا دی تو دی طول و نفس اغی دی پیغمبر مرگرتیا کئی اغی پیغمبر سرا معاونت کئی اغی پیغمبر سرا اخلاص کئی دی مخلصین ذکر کرخا چیز پیغمبر سر مخلصین دا دی کنفا نشاره اکلا چی تاسو مور سر اخلاص کوئے او دا ټول پسکی جمع شوی دی پسکی مرگری شوی دی جبریل علیہ السلام او صحابه کرام او ټول ملائک او دا پیغمبر دی پیو مشن کی شریک دی نو چی اگا مشن سده او دا اللہ دین او دا اللہ پیغام دا ٹول نو جبریل پاکستان لکار کئی اگر پاکستان لڈیوٹی دا پیغام رسی پیغمبر پاکستان لکار کئی اگر جدا دی مواری دا چی مخلوق تا دعوت ور کئی مخلوق اللہ ترابلی او دا مومنان او دا ملائکو اغیر وقت لا سجد کری چی اللہ دعا گانے و تکی اغیر خودی دا پار دینو اغیر خودان دا سکار نشتا دا ملائکو ایس کار نشتا دو که کار اغا سکی چی خیٹا و سرائی اغیر سر خیٹا نشتا ناغی سکی اغیر بس دغی تتانا دی چی تاتا که دوا کئی ما تا دوا کئی و پیغمبران تا دوا کئی سورہ حامی مومن کے او شورا کے راغلی چی ملائک اللہ عبادتو کی تسبیح ہوئی او چی بیا دعا غواری نو تدید زمکی دو مومنانو دو پارے غواری اگدی دعا گانے احزاب کے مراغلی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله پخپل پتا سبحان درود وی دې زراشی پیغمبر پورې خاص کی دا وا خرستو ذکر شوی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی ارستو راضی او دې مخ کی ویلی چې هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله تعالی سبحان دې صلات وی او ملائکم پتا سبحانه صلات ہوئی خداری او صلات جدا جدا دے دا اللہ صلات دا دے چتا صلات دخپل طرفنا دن نازلی ہدایت کئی وحر آلی گی یسولی علیکم رحمت تے نمرات دا اللہ رحمت خدا دے دا ملائکو صلات دا دے چغی ستاو دا پار استغفار کئی دعا گانی کئی چی اللہ تا دی معاف کیاو او دی دنیا و دا آخرت تکلیفونونا یوازی نا بلکہ سر دا بال بچنا او دا ومن صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم طول یادی بکن او قیم عذاب الجحیم یا اللہ تا جہنم نے بچ کی دا دا ملیکو صلات تے کنا صلات خو کلپ مانا دا رحمت سر رازی کلپ مانا دعا سر رازی نو دانا چکنے بس مونگا طول با صلات وائیو پا پیغمبر باندے امونگ باندے با سوکنوئی پا مونگا اموئی کنا خوا ملائکوئی اللہ پل شان مناسب ہوئی دا خو طول شریکا خبر آخا ابت تی تشت پیغمبر صلات جس صلات و السلام علیکا وی ازان پا کیوں یاد وکن چه اللہ خوستو میاد کلی چه در باندی صلات وی ملیک در باندی صلات وی کنا نظان نیاده اصر پیغمبر دی پا ما خاغست دره او غوائی چه اغاڑو پا قرآن کی نشتانه پا حدیث کشته پیز دے کی دانشتا چی پیغمبر باندی دا سلام سر صلات راغلے دے دانشتا صرف سلام کمونگے مانزکی وائی نوم وائی چی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بس صلات و سر نمخ کشتا نرستشتا دائی و سر کم دے نمر گر کردے دے او بل دا چې دا تی وین دا نه دا سلام شتا نه دا صلات شتا دا چې کوم مانځ کې وین دا منقول دی دا د الله طرف نه راغلی چې دا وایي نو باغی اکتفا وکړه کنه مونږ باغی اکتفا کړی دا چې هر مانځ کې وایو او په هر قاعده کې وایو کابل او سره دعایې کنه خو سرداوی پوری خوایو کنخا اصل صلات او سلام دغا دے چکل حکم رائے چی صلو علیه و سلیمو صلات وائے سلام وائے صحابہ او زکا تا پوس کلیو چی سلام خمونگ پی جنو اخمونگ تا معلوم دے اخو دا ملائکو دا دا پخوان خود صلات پا مانا نپوئیو اور اوی تم ناشناخ کاری دخا زکی خو تپوسو که کنخا نبی علیہ السلام ورطاوی چی دا منزکی چوائے دغا دے کنا چی اللہم صلی علی محمد وان اللہم بارک علی محمد دا غوطاو خدای پیس کی ندی راغلی چی دا کم نند بانگ نمخ کی رستو ویلشنا دا نشتا نقل اسی زان ندین جوڑ کردے دے گورا بدت دی تویلی شکن خواه چه اگر نا دا پیغمبر نا ثابتی نا صحابه اکرام نا ثابتی نا چرت نور دا دین دا مشران نا خلقو تینا دا ثواب دور ثواب یا خدا دور چه لکاغیوی چه پیس عمل کی دمرا ثواب نشتا نا پا مانزکی نا پا قرآن کی پیس کی نا لکا سمرا ثواب چه پدی بدت کے دے چا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ مونگے کوائی نو مونتا علم شتا چدا چاویلی نو مونگے دوہراو دا پاغا وقت کی چاویلی نو مونگے دوہراو چا تحیات للہ والصلوات والطیبات اتر اخیرہ پورن دا ویلی شیو پو دا معراج پو موقع کی کنا نبی شکا اللہ چی دے مددگار دے دا پیغمبر دا جدا مددگاری دا حفاظت یہ کئی او دا ہر مصیبتنا او دا ہر دشمن نے ساتھی یعاسی موقع من الناس او جبریل دا غزان لدی مواری دا چی وحی ولراوری خبریے و صالح المومنین امومنان صالحان تغیزان لذی مواردان چی اغیی احترام کئی اغیی نصرت کئی پمال او په بدن سره هر قسم والملائکتو بعد ذالک ظهیر او ملائک پس تا دغینا اغید پیغمبر مرگرتیا کی ظهیر مظاہرہ معاونت توی معاونت صدی دغد پار دعا اپا غباندی صلات چپا عام مومنانوی نپا غباندی اموی کنا اسولی علیکم کٹول شامل لکھا نو صلات نسبت چکی گی ټول تا نو په جدا جدا معنا سره دغه سید ولایت نسبت چکیږي ناریو ته په جدا معنا سره ها لیکن دا خلکو څومره تحریف کړي ګوروي دی وی چې بغیر د الله نه بل څوک حکومت نشي کولای راشه چې وی مدد ته توخیمه وشماره کنه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك سمرا خلق هذه چې بغیر د الله نه بل څوک مدد نشي کولای راشي چې د قران نه ده ثابت کما چې جبريل مدد کوي اولیاء کرام مدد کوي صالح المؤمنين دا غیل رسول الله خام املائکم مدد کوي هذه چې مدد نشي کولای امغه تا نه یادو کنه خو تا ته نو وایو قران خو تا سره خبرې نه کوي قران خو مونږ ته ویلي چې زغی خلق له مخ واړوي فاعرض عنه فاعرض مخ ته نه واړه دې سره له خبرې مکوای و مونږه به تاسو نه حسابو کنه تاسو به مونږ نه حسابو دغه عقیده ځان سره وساته ښه دغه جاهلان عقیده ځان سره وساته قران الله خلق لرا لے گلے دے چغی کی امتیازی اغی کی پورا سوچ او فکری او دہر خبری جدا جدا مطلب پی جنی استاد بشان تنی چار سم راجم اکڑا چار ہم تے جوڑ کر پر ایلیانو تے ناچار جوڑ کرے خواہ دا دیا یاد نوم او دغه سورته مائده کوم تیر شوی چې انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا هلتم دی وی ځای لیکلې ده په ځای خان چې ګور الله وی چې زما مددګار ما پیغمبرو مددګار دې مؤمنانو مددګار دې اړو څوک پکې پاتې نشو ټول خدای سره شریک کړل دومره لوی شرک خو ابو جهل هم نو کړی لکه دا دی چې څومره وکړه دې ځان لپاره دلیلونه نیولې دي اول ته کې د ولی معنی او مددګاری کوي مخکې وروستو نه کوي چې د خدای بدبخت ده مخکې آیات تېر شي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کافرانو سره دوستي مه کوئ نو د هغې متبادل یې وي چې انما ولیکم الله ستاسو د دوستۍ اد محبت لایق سوک دی الله پیغمبر مومنان نو سما خبر روانه کی تی تا تحریف ہوئی کنخا مانوی تحریف ہو کئی خلق پا قرآن کی وہ لفظی نشی کولے مانوی دیر زیاد کی لکہ دے یاد کی نور